kalpte ruhta dirileceğimiz ana kadar insanlık adına diriliş açısından vaat edeceğimiz bir şey de yoktur. Bir şey söyleyemeyiz onlara. Evvela diriler, insanlara dirilik aşılarlar. Diri olmak lazım ki onlara dirilik aşılanabilsin. O genler nasıl oluşturulur bilemeyeceğim. Görmediğim, duymadığım, tatmadığım şeyler. Bir nebze tadırmışsa bunlardan nankörlük mü olur bilemiyorum. Ama kendime bakışım, kendimi okuyuşum açısından daha aşağı, daha aşağı, daha aşağı. Ancak bazı şeyler de var ki çok küçük bile olsa o mazhariyetleri görmezlikten gelmek Cenab-ı Hakk'a karşı nankörlük olur. Sizin için de, başkaları için de bu şeyler söz konusudur. Bütünü inkar etmemek, fakat bütüne malik olmadığımızı itiraf etmek, o da insana yakışır bir faziletin ifadesidir. Öyle bir doygunluğa, öyle bir dolgunluğa, öyle bir itminana, öyle bir kalbi ve ruhi hayata ulaşınca insan, zannediyorum çok büyük problemler bile çok basit gelir. İnsanlar küçük bir hendeyi atlıyor gibi atlayıverirler onlar. Ama insan kendinden sıyrılamamış, hayvaniyetten çıkamamış, cismaniyeti bırakamamış, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yelken açamamışsa, kendini o çağlayana salamamışsa, derya sonsuzluğuna yürüyemiyorsa, ondan tevahhur edip göklere yükselmeye namzet değilse, işin doğrusu çok fazla öyle bir insanın ifade edeceği bir şey de yoktur. Belki günümüzde çok defa kırılmalar da biraz ondan oluyor, ondan kaynaklanıyor. Çok küçük şeylerden alınganlık gösteriyoruz. Hemen rahatsız oluyoruz. Kaynamamışız, pişmemişiz, olgunlaşmamışız. Biraz hamlığımızdan kaynaklanıyor. Biri bakışında bile bizim arzu ettiğimiz gibi bize bir bakış lütfetmezse hemen ona karşı bir kırılma tavrı sergiliyoruz. Çok küçük bir iğnenin ucuyla azıcık dokunsa, kim bilir belki de immün sistemini tahrik etmek, canlandırmak, ikaz etmek için, tembih etmek için yapılmıştır. Bir mızrak saplanmış gibi tepki veriyoruz hemen. Çok küçük bir şey karşısında. Bin tane güzel şeyin içinden bir tane böyle batan, az inciten, canımızı yakan, acite eden bir şeyi seçip çıkarıyoruz. Sanki o mevzuda söylenen, edilen her şey ondan ibaretmiş gibi. O koskocaman mevzuyu, adeta bir hutbe mahiyetindeki bir ifadeyi orada sadece bir tek kelimeye mahkum ediyoruz veya iki kelimeye mahkum ediyoruz. Onları görmüyoruz, sadece o iki tek şeyi görüyoruz, hafizan Allah. Bütün bunlar bizim hamlığımızın laboratuvarında şekil almasıyla oluyor. Ne diyelim, hamlığımızın şifre çözenleri, şifre küşaları. Meseleyi öyle çözüyor. Bu tabiri kullanmazlar. Şifre küşa diye bir yok. Şifre subayları vardır da şifre küşa, şifreleri açan. Evet. İçimizde o meseleleri öyle çözen sistemler, o meseleyi nefsimiz hesabına, benliğimiz, egomuz hesabına öyle çözüyor. Ve biz hep o yanlış çözümler karşısında yanlış mülazalara giriyor. Çok defa yanlış şeyler yapıyoruz. Hafizan Allah. Bize düşen şey, daha doğrusu size düşen şey, imana ve Kur'an'a gönül vermiş olanlara düşen şey, günde 5 defa huzuru kibriyada 2 büklüm olanlara düşen şey, yetmedi deyip secdeye kapananlara şey, bence kırdıkları halde bile kırılmamak, darıltacak şeyler yaptıkları halde darılmamak, belki en kötü şeyleri onlara karşı, başkalarına karşı, o da suizan ifade edebilir. Yani en kötü şey, öyle demeler. Allah'ım, herhalde bizim salaha mazhar olamayışımızdan dolayı bunlara maruz kalıyoruz. Sen bizi de ıslah eyle, onları da ıslah eyle. Neden en kötü şey dedim? Başkası hakkında onları da ıslah eyle sözü, ıslaha ihtiyaçları var mülazasını hatırlattığından dolayı. O kadar bile o mevzuda nazik, ince, civan mert, hüsnü zanla meşbu ve memlu bulunmalı. Allah'ım bizi de ıslah eyle, onları da ıslah eyle denecek bir şey varsa, yerin dibine batır, kahrolup gitsinler, evlerine ateş düşsün, yolları kesilsin, yolları sarpa sarsın, bu türlü böyle bağışlayın, burada ifade etmek doğru olmaz. Densiz sözler Allah'ın sevmediği şeylerdir. Ve bunların hepsi bir ölçüde gıybet ifade eder. Beddua olduğundan dolayı karşı tarafın ona liyakati yoksa, kesbi liyakat etmemişse, döner, gelir, size çarpar. Sakınmak lazım. Bu açıdan kırılmama mevzuunda herhalde çok kararlı durmalı. Darılmama mevzuunda. Kırılmalar, darılmalar bizi meşgul ederse bence, kırılmaya, darılmaya tahammülü olmayan işler yolda kalır. Efendim, çok ciddi bir yol güvenliği içinde meseleyi götürmek için sadece o meselede yoğunlaşmak lazım. İşimiz neyse bizim, hizmetimiz neyse, mesleğimiz neyse, gönüllere girmek, gönüllere onun sevgisini ifade etmeye çalışmak, insanların iftar tablosunu sallallahu aleyhi ve sellem sevdirmek, incitmeden, kırmadan, rencide etmeden, hiç kimseyi hafife almadan esas, ağırlık neredeyse oraya yönlendirme adına icap ederse, başımızı ayaklarının altına koyarak onların oraya yükselmesini sağlamak lazım. O iş için. İcap ederse ölmek lazım. Canan uğrunda ölmek lazım. Canı uğurda feda etmek lazım. Can nedir ki onu kurban etmeyem cananıma diyor. Şair-i şehir, şu era leşkerine miri livadır sukanım diyen Füzuli, şairler ordusuna benim sözlerim bir miri livadır, emir sancağıdır diyor. Canımı canan isterse minnet canıma, can nedir ki onu kurban etmeyem cananıma. Canımı canan istemiş, vermek vermemek olmaz ki ey can, ne niza eyleyeyim, o ne senindir ne de benim. Sahibine verme. Ona verme, insanları ona yükseltme istikametinde canı ortaya koymak lazım. Zira canan dileyen dağdağayı cana düşmez, nigari ifadesiyle. Can isteyen de endişeyi canana düşmez. Yine nigari ifadesiyle. Canınızı istiyorsanız siz canandan vazgeçmişsiniz demektir. Cananı istiyorsanız onun şartı da candan vazgeçmektir. Zannediyorum iki büklüm olmuş insanlığın belini doğrultmasına vesile olabilecek düşünce de budur. Bu düşünceyi taşıyan nesillerdir. Şundan alınan, bundan alınan, şundan kırılan, bundan kırılan, kırılmalarla toplumu kırıp geçiren insanlar, bunların insanlığa vaat ettiği hiçbir şey yoktur. Kırılmamak, darılmamak, incinmemek bize düşen şey. Aklıma geleni arz etmem inşallah sizi sıkmıyordur. İnsanların iftar tablosu. Değişik bir vesileyle o tabloyu yine size arz etmeye çalışmıştım. Sabah derste mi vardı? Onun meşveret mi? Ha, hutbede meşveret mevzu. Mübarek başının yarıldığı. Zannediyorum yürekten ona inanmış, onun nübüvvetine inanmış insan, onun mübarek başının yarıldığını her hatırladıklarında, keşke şu kaya gibi olan başım onun önünde olsaydı, kılıçlar ona inseydi. zannediyorum azıcık kalbinden ona karşı alaka duyan böyle bir söz karşısında hemen bu heyecanla kükrer. Ve nitekim Mus'ab bin Umeyr Uhud'da öyle yapmıştır. Al sana bir kol, al sana diğer kol, artık kaldıracak bir şey kalmayınca bir başım kaldı der. Ben bir kitapta görmedim. Bir hocanın vaazında, iyi bir hocanın vaazında dinlemiştim. Sonra boynuna da bir kılınç inince yere yatıyor, yüzünü yere kapatıyor. Ona kendi kendine şöyle mırıldanıyor. Allah bana sen hayattayken nasıl Resulullah'ın başına kılıç indi, utanırım başımı ona kaldırmaya. Şimdi böyle bir şeye maruz kaldığı halde orada hutbede ifade edildiği gibi o yine ashabını topluyor orada hiçbir şey olmamış gibi onlarla meseleyi bir kere daha gözden geçiriyor. Hele gelin ortak akıl diyerek, akilun güruhu diyerek bu meseleyi bir kere daha sizinle müzakere edelim. Meşveret o dedi, şura o dedi, o demektir bir daha. Bu ne iltifat esintisidir böyle? Kim bilir onlar orada nasıl ezilmişlerdi? Çünkü bir içtihat hatası bir şey yapmışlardı. Yani yine sevap kazanmışlardı ama içtihat hatası vardı. Ve o hatanın farkındaydılar onlar. Ondan dolayı da belki psikolojikman, belki bir eziklik içindeydiler. Hiçbir şey söylemiyor yani. Gelin meseleyi bir kere daha görüşelim diyor. Su serpmedir bu bir yönüyle. Yanan gönüllere, kor haline gelen gönüllere su serpmedir. İstişare ediyor. Hayatı seniyelerine bakınca böyle tahammül fersa her hadise karşısında o meseleler hiç duymamış gibi çok fevkalade bir kahramanlık sergilemesi. Ruhlarda kahramanlığı tetiklemenin yolu budur. Bütün ruhlarda kahramanlığı tetiklemenin yolu da budur. Fakat benim çok dikkatimi çeken başka bir husus Hudeybiye'deki onun tavrıdır, mübarek tavrıdır. Şimdi onu bizim gibi bir insan olarak ele almamak lazım. Vahiy ile müeyyet bir peygamber. Ve insanlar ona inanmışlar. Onun dediği şeyi yaparlarsa Allah hoşnut edecekler. Onun dediği yere giderlerse Allah'a doğru gitmiş olacaklar. Onun istediği istikamette yaşarlarsa cennetle firdevse serfiraz olacaklar. Onun dediğini yaşarlarsa Allah'ı görecekler. Cenab-ı Hak tarafından ben sizden razıyım lütfuyla lütuflanacaklar. O işi taşlandıracaklar. Şimdi öyle inanmışlar ona. Onun ağzından çıkan hiçbir şey yanlış değildir. Hiç hulful vaat olmaz. Söz vermişse mutlaka o tahakkuk eder. Neden? Çünkü vahiy ile müeyyed. Çünkü her şeyde Allah ona rehberlik yapıyor. Git diyor, o gidiyor. Otur de, oturuyor. Kalk diyor, kalkıyor. Emre itaatteki inceliği öylesine kavramış ki böyle. Bir kıl kadar muhalefet görülmüyor. Onlar onu öyle tanımışlar. Öyle arkasına düşmüşler. Ben sizi demiş bir umreye götürüyorum. Daha hac farz değil. Umreye götürüyorum. O Hudeybiye sulhuna vesile olabilecek bir gidiştir bu. Kadın, erkek, bir sürü insan arkasına takılmış ve inanmışlar. Yani düşünün, siz kendinizi düşünün. Bir hac kafilesi sizi alsın böyle, paranızı da alsın. Ondan sonra sizi bir yere kadar götürsün. Ya yanlış yatırmışım ben sizi, kusura bakmayın, dönün. Gelecek sene bir daha bu işin çaresine bakarız. Evet, farkı yok bu meselenin. Bir yere kadar gidiyor, Hudeybiye'ye kadar gidiyor. Bir yönüyle o, mikatle hemen mikat dışının ortasında oluyor ki orada fukaha-i kiram meseleyi değerlendirirken kurbanlar kesiliyor. Fukaha arasındaki ihtilaf. Bizimkiler diyorlar ki orada harem, mikat sınırları içinde kestiler kurbanları. Bazıları da mikat sınırları dışında da olabilir diyorlar. Bu da ayrı bir mesele, detay o mesele. Önü kesiliyor orada, hayır sana tavaf ettirmeyiz diyorlar. Sa'yı da ettirmeyiz. Kabe'ye de seni sokmayız. Hem mekanize birlikleriyle, musallah ordularıyla gelmişler. Kılıçlar, mızraklar bilenmiş, öyle gelmişler. Şimdi zannediyorum sahabe-i kiramın sadece yanlarında kılıçlar vardı ama Bedir'de onlara ders verdikleri gibi yine verebilirlerdi, ders verebilirlerdi. Ama orada bir şey var yani. Fetanet, firaset, dirayet, kiyaset diyebileceğimiz. Bu çok önemli dinamiklerle esasen ortaya konacak bir tavır vardı. Şimdi siz öyle Mekke'ye girdiğiniz zaman pek çok insan ölecekti. Belki gelecekte Perslerin başına bir balyoz gibi inen Halid bin Velid de ölecekti. Romalıların başına bir balyoz gibi inen Halid bin Velid de ölecekti. Emr ibn As gibi bir askeri ve siyasi dahi de ölecekti. Ve daha nice dahiler. Geleceği bayraklaştıracak omuzlarda, ruhi revani Muhammed'in şehvalaşmasını sağlayacak, burçlara bayraklar dikecek insanların kolları, kanatları kırılacaktı. Bir bu. İkincisi, onurlar rencide edilmiş olacaktı. Yaralanmış bir toplum olacaktı onlar. İçlerindeki ukdeyi atamayacaklardı. Bir gün insanlığın iftihar tablosu Medine'den Mekke'ye değil de göklere çıksaydı ordularıyla. Sonra Sidretül Münteha'dan onun iz düşümü olan Kabe'nin bağrına inseydi, zannediyorum o ukdeyi yine izale edemeyecekti. Kırdın, geçirdin, bir kısım insanlarımızı öldürdün diyeceklerdi. Temkinli, firasetli, kiyasetli, fetanetin gereği, fetanet tecelli dalga boylu hareketiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1.000 problemi birden çözüyor. Şimdi bu da meselenin ayrı bir yanı orada. Bir de peygamber onuru var yani. O büyük insanlarda öyle bir hassasiyet, öyle bir titizlik, meselelere karşı öyle bir duyarlılık vardır ki onu bizim tahmin etmemiz mümkün değildir. Siz kendi aranızda bazı hassas insanları düşünün. Yani Türkiye'de bir yere bir taş düşer, o kalkar deli gibi böyle sokaklarda dolaşır. Şimdi bunu 50'ye katlayın. Bu bile ifade etmez. Peygamberin o mevzudaki duyarlılığını ifade etmez. Bir de öyle bir duyarlılık vardı bunlarda. İnsanlar imana gelmiyorlar diye neredeyse kendisini öldürecek. Canımı al fakat iman etsinler der gibi. Kur'an kaç yerde tadil ediyor. Hele iki yerde neredeyse sen kendini öldüreceksin diyor. Bunu onun hassasiyetiyle, o mevzudaki duyarlılığıyla, hadiseler karşısında nasıl çırpınıp durduğunu ifade etme adına öyle anlamak lazım. Şimdi bir de böyle bir duyarlılığı var. Böyle yüksek onur tabiriyle diyeceksek böyle bir yüksek onuru var. Kibir değil, gurur değil, yüksek bir onuru var. Allah'ın gönderdiği bir peygamber. Cibril'in iki adım geriye çekilip de onun arkasında temenna durduğu bir peygamber. Meleklerin arkasında saf bağlandığı bir peygamber. Hazreti Adem duasında onun hürmetine beni bağışla dediği vesile yaptığı bir peygamber. Kıyamete kadar gelen ümmeti Allahümme inni eselke ve etevecce ileyke bi nebike Muhammedin nebi rahme ya Muhammed inni teveccühtu bike ila rabbi fe hacetadili tuklali Allahümme feşşefihu diyeceği bir peygamber. Allah'ım hala biz onu şefaatçi yaparak dualarımızı sana sunmak istiyoruz diyoruz. Böyle bir peygamber. Onu bu donanımıyla, bu güzide şahsiyetiyle, bu pırıl pırıl haliyle nazar itibar alacaksınız. Fakat orada hani sizin belki de çapulcu diyeceğiniz birkaç tane. Bu tabiri de kullanmayın. Kim bilir sizin öyle diyeceğiniz insanlar bir gün o levsiyattan sıyrılacak, nice yerlerde ne türlü kahramanlıklara imza atacaklardır. İşte onlardan bir tanesi de Halid İbni Velid'dir. Evet, onlar geliyorlar oraya. Efendimiz bir şey diyor. Yani tavaf edelim, bizim bir derdimiz yok diyor. Hayır, ettirmeyiz sana. Ne istiyorsunuz? Geriye döneceksiniz buradan. Bir sulh yapalım. Sulh yapalım doğru. Mesela çok önemli. Seyyidine Hazreti Ali'ye diyor ki Efendimiz yaz diyor sulh yapalım, biri geliyor. İşin başına diyor ki Bismillahirrahmanirrahim min Muhammedin Resulillah. Allah'ın peygamberi Muhammed. Seni peygamber olarak tanımıyoruz ki yazdırıyorsun. Evet, düşünün yani. Onlar peygamber demiş, arkasına düşmüş, oraya kadar gelmişler. Onlarda bir metafizik gerilim de vardır o esnada. Gözün içine bakıyorlardır. İstizanda bulunuyor gibi bir halleri vardır. Ve bunları onun duymaması, yüzlerden, mimiklerden, göz irisinden onların hislerini okumaması mümkün değil. O çok iyi okuyandır. Bakıyor bir taraftan da onların yüzlerine bakıyor. O zaman diyor ki Muhammed'in İbni Abdillah öyle yazıyor. 50 tane kelle o mevzuda kurban olmalı. Onun değişmemesi için. Fakat bir adım geriye atıyor. Kırılmıyor. İncinmiyor incisselerde. Esas o problemi çözmeye bakıyor. Onunla iki adım ileri atmaya bakıyor. Onunla gönülleri fethetmeye bakıyor. Onunla bir şey kazanmaya bakıyor. Evet, öyle bir anlaşma yapıyorlar orada. İşte 8-10 sene kadar bir şey oluyor. O onda çok seviniyor. Vaka bir şey oldu. İşlerinde bazıları belki yutkunup duruyorlar. Çok bilmiyoruz adlarını. Sadece Seyyidina Hazreti Ömer'in o hakkaniyet abidesi, o celadet abidesi, o kahramanlık abidesi, o adalet abidesi. Bin insanla bile karşı karşıya gelse bu benim için taarruz planıdır, taarruz eder böyle bir adam. O sen Allah'ın Resulü değil misin? Elbette Allah'ın Resulü. Der yani onu arkadan. Biz hak yolda değil miyiz? Öyle hak yolda. Fakat sonra evet ya Ömer ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Ama işte bugün böyle olacak. O zat insaflı onu anladıktan sonra o kadar çok sadakada bulundum ki o kadar çok oruç tuttum, o kadar çok namaz kıldım. Allah peygamberimize karşı söylediğim o sözden dolayı beni affetsin diye. Tamamiyetiyle ifade edemedim belki bunu. Bir şeye de bayılıyorum orada. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada herkesin kurbanını kesmesini istiyor. Biraz evvel arz ettim ya hani mikat içinde mi dışında mı bizimkiler. Az iki adım içeriye gidince mikat içi oluyor. Diğerler diyorlar ki dışta da olabilir. Madem ona ihsar deniyor kütüb-i fıkhiyede. Engelleme oldu o zaman dışta da olabilir diyorlar. Efendimiz bir kere diyor, ben sahabe-i kiramın muhalefetine hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü canım onlara kurban olsun, onları çok seviyorum. Ve haklarında gerekli olan takdirde bulunduğumu da söyleyemem. Ama benim de kıtmirce bir takdirim var onlar hakkında, laf ettirmem, etmem de. Fakat ben şöyle yorumluyorum onu. Acaba farklı bir kapı olarak Efendimiz bir kere daha böyle bir ağırlığını koysa gider tavaf eder miyiz yani? Böyle buraya kadar geldik. Düşünün devenin, atın, katırın sırtında 400 küsur kilometrelik bir yer. Gel sonra da geriye dön yani. Bir bekleyiş. Kabe'yi özlemişler. Burunlarının kemiği sızlıyor. Bir gelsek de bir içimizi döksek orada diyorlar. Tavaf edip dönecekler. Lat'a ilişme yok, Menat'a ilişme yok, İsaf'a ilişme yok, Nail'e ilişme yok. Bir tavaf edip dönecekler. Böyle bir beklenti, Allah-u Alem. Bu psikolojiyle bekliyorlar, kesmiyorlar kurbanlarını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canım çıksın. Çadırdan içeriye giriyor. Çok akıllı kadın. Bu peygamber kadınları da nasıl böyle? O hane-i saadeti hepsi bayağı dahi gibi. Peygamber fetanetinden böyle yararlanmış, istifade etmiş gibi. Şıp diye oraya düşmüş hepsi böyle. Onların hepsine kurban olayım, analarım hepsi. Ümmü Seleme validemize diyor ki, ben böyle dedim diyor. Onlar da hala bir duraganlık yaşıyorlar. O onu düşünmüştür çoktan. Fakat biraz evvel dendi ya, her meselesini meşverete götüren insan. Çıkar ve beklentisi olmayan, ma beyni hümayun halayıkı olmayan, o mevzuda hakkı hakikati şunun bunun tesirinde kalmadan çok rahatlıkla ifade edebilecek insanlarla istişare ediyor. Diyor ben böyle dedim, onlar da böyle yaptılar. Ya Resulallah sen daha iyi bilirsin ama bana göre siz çıksanız orada kendi kurbanınızı elinizle kesseniz hepsi de yapacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp orada kendi kurbanını eliyle kesince anlıyorlar ki arada işe nokta kondu, burası çıkmaz sokak. Herkes harıl harıl kurbanlarını kesiyor, tereddüt etmedi. Şimdi bu da biraz evvelki mülahazayı teyit eder gibi bir şey. Acaba bir alternatif yol var mı beklentisi? Yoksa emre muhalefet değil, etmezler onlar muhalefet emre. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, feministlerin kulakları çınlasın. En önemli bir meseleyi, çözülmez gibi görünen bir problemi zevcelerinden bir tanesiyle analarımızdan bir tanesiyle istişare ediyor. Ve Allah lütfediyor. Problem şipşak çözülüyor. Evet. Siyer felsefesi açısından meseleye bakınca ne doneler var burada. Nasıl sırlı, sihirli anahtarlar var. Problemleri çözmeye teşne, amade ne anahtarlar var. Keşke eğilebilsek, keşke onları bir kere daha müteala edebilsek. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada meseleyi onur meselesi yapmıyor. Buna geriye adım atma demek de değildir esasen. Fakat problemi çözme adına karşı tarafın hissiyatını da hesaba katma. O tablonun gelecek adına vaat ettiği şeyleri çok iyi görme, doğru okuma. Tabloyu doğru okuma. İnat etmeme. Enaniyete adına iş yapmama bu mevzuda. Kırıp geçirmeme. Gelecek adına bir sürü problem oluşturmama adına mahruti bakıyor. Bu sebeple şu sonuç doğar. Şu da doğabilir, şu da doğabilir, şu da doğabilir. 20 tane doğabilir ihtimaline karşı o 30 tane alternatif çözüm yolu düşünüyor. O meseleden nasıl böyle rahatlıkla sıyrılır çıkarsa meseleyi ona bağlıyor. Mahruti bakışın gereği budur. 50 tane sebeple 50 tane sonucu birbiriyle iç içe görüp bütün onlara karşı çareler oluşturma demektir. Sati değil. Sadece günü bugün sayarak veya bu hafta sayarak veya bu ay sayarak veya sadece işe vaziyet etmesini bir sene sayarak önündeki seneyi göremeyen, sonraki seneyi göremeyen, sonraki seneyi göremeyen, 3 sene sonrasını göremeyen, onlara göre plan ve projesi olamayan insanlar bazen isabetli adım atsalar bile bir kısım gailelere, hem iç içe gailelere, problemlere sebebiyet verirler. İnsanlığın iftihar tablosu hiç kırılmıyor orada. Geriye çeviriyorlar. Neden sonra Allah lütfediyor. Asıl fetih Hudeybiye. Sahabe öyle diyor. Çünkü öyle bir anlaşma yapılınca of be diyor sahabe-i kiram. Of be mi deriz, of be mi? Hı? Oh olsun. Bunca zaman içinde dağılırız dört bir yana, ruhlarımızın ilhamlarını fısıldarız bütün gönüllere. Allah'ın izni inayetiyle ve öyle de oluyor. 3-5 sene sonra yine onun bu bir yönüyle yürüme stratejileri veya taarruz stratejileri diyebilirsiniz. Taarruz denecekse savaşları müdafaa savaşıdır diyoruz genelde. Veya hakku ihkaka hak hareketi veya ikameti adalet, ikameyi adalet hareketi diyebiliriz. Ve tahsis bunları söylüyorum. Meseleyi sadece Kabe'yi fete bağlamamak lazım. Vatanı oraya, oradan ayrılan insanların oraya dönmesi, onun boynundaki zincirleri kırması, Kabe'yi Sidretül Münteha'nın iz düşümü haline getirmesi, Allah'ın isteğine göre, emirlerine göre orayı tavaf edilir bir metaf haline getirmesi, mesai say edilen bir mesa haline getirmesi, Latların, Menatların, Uzzaların, İsafların, ailelerin, nailelerin burnunu kırması, bütün bu mülazaları nazar itibarı alarak bir gün onun üzerine de yürüyor. Her meselede akıl almazlığa bir yönüyle adeta yelken açıp başkalarının akıllarında durgunluk hasıl ettiği gibi orada da öyle yapıyor. Öyle bir yol takip ediyor ki hiç farkına varmıyorlar. Böyle ışıklarını görebilecekleri şekilde bir yere o tavhumayını kurduğu zaman orada bile ayrı bir strateji. Bir yönüyle 1000 tane çadır kurduruyor. O çadırların hepsinde ışıklar yaktırıyor. Ondan da kendilerine göre bir bilgileri var. Bir çadırda 20 adam olduğuna göre 20.000 tane muharip var demektir falan diyorlar. Kendilerine göre değerlendiriyor. Bir kere psikolojikman felç ediyor onları. Mukavemet duygularını kırıyor. Niye kırıyor mukavemet duygularını? Kan dökülerek Kabe'ye girilmesin. Onur rencide edilmesin. İnsanlar yaralanmasın. Balyozlarla, öbürü neydi? Tokmak. Tokmaklarla kinler, nefretler gelecek nesiller tarafından tevarüs edilmesin. Olduğu gibi. Bütün stratejisi o. Ve öyle de giriyor. Seyyidina Hazreti Halid İbni Velid'in girdiği kapıda küçük bir hadise oluyor ama fakat öyle giriyor. Öyle bir giriyor ki kendi gibi. Görseydik, rüyada görsek var. Kendi gibi giriyor. Gökten inmiş gibi giriyor. Ve herkes de korkuyla bakıyorlar, zavallılar. Korkulmayacak insana korkuyla bakıyorlar. Korkulacak şeyi görememişler. Etrafını sarıyorlar. Kimisi evinden evinin penceresine bakıyor, kimisi Kabe'de onları. Ve soruyorlar yani, bizim için ne düşünüyorsunuz? Diyor ki, اِذْهَبُوا اَنْتُمُ اتْتُلَقَى Gidin, hepiniz serbestsiniz diyor. Bakın, Müslüman olun demiyor. Benim dediğimi deyin demiyor orada. Benim düşündüğüm gibi düşünün demiyor. Aslında vazifesi o, misyonu o. Ve sonra Seyyidina Hazreti Yusuf'un dediği gibi, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَرْحَمُ الرَّحِيمِ Şairimiz bir gün zalimlere dedirtir Hazreti Mevla, Mevla تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا Zalimlere bir gün تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا Kasem olsun ki Allah seni bize tercih etti. Diyorlar onlar da. O öyle deyince اِذْهَبَ اَنْتُمُ اتْتُلَقَى لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ Bugün kınama yoktur, ayıplama yoktur. Gönüllere giriyor. Bu yumuşak söz, bu tatlı söz, bu fethedici söz. O mütemerrit insanları pek çoğu itibariyle birdenbire yumuşatıyor, pamuk haline getiriyor, hamur haline getiriyor. Ebu Süfyan bile o sert insan evine döndüğü zaman Hint, çok hınçlı bir kadın, onu bile yumuşatıyor. Sonra Yermük'te şunu görüyoruz. Kendi de orada, Hint de orada. Hint çadırlar içinde kadınları koruyor. Düşman o çadırların üzerine gelince elindeki sopayla ve kılıçla onlara karşı mücadele ediyor. Ebu Süfyan da savaşıyor. Gözü eline düşüyor bir okla. Sonra alıp bakıyor. Öyle diyor siyer. Şu kadar sene diyor peygamberini tanımadın. Ne işe yararsın ki sen diyor. O güne kadar temerrüt içinde ona kinle bakan, nefretle bakan, affetmeyi düşünmeyen insanlar bile bir gün bal mumu gibi onun o mülayemeti karşısında mülayemet hasıl ediyor. Yumuşaklık hasıl ediyor. İncelik hasıl ediyor. Melekler bile o tavra imreniyor. Mevlana'nın sözü geldi. Bazen bizim tavrımıza, nezaket ve inceliğimize melekler imrenirler diyor. Bazen de kaba tavırlarımızdan dolayı şeytanlar bizim tavırlarımızdan tiksinti duyarlar diyor. Öyle mi, öyle mi bence? Burada bir seçimde bulunmak lazım. Meleklerin imreneceği centilmenlik, civan mertlik, yüksek insanı ahlak mı? Yoksa şeytanların tiksinti duyabileceği, kaba, nezaketsiz, incelik bilmeyen tavırlar, davranışlar. Evet, insanlığın iftihar tablosu, Hudeybiye'si, Uhud rencide olmasına karşılık, Uhud'da rencide olmasına karşı rencide olmaması ve Mekke-i Mükerreme oraya girişinde yine kendi gibi girişi, Allah'ın istediği gibi girişi, bütün bunlar zannediyorum yeniden bir siyer felsefesi mülahazası ile ele alınıp toplumumuza Kevser gibi içirilmesi lazım. Kevser gibi. Kevser içeceklerine bence bunları içsinler. Çünkü insanlığımız bizim susuzluğunu giderme adına deniz suyu içe içe him hastalığına tutulmuş. Him hastalığını biliyorsunuz değil mi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bizim arkadaşlardan biri öyle çok su içiyor da mübarek bir kardeşimiz. Ben him hastalığı diyordum. Su içtikçe yeni içme yani. Deniz suyuyla suyunu gidermeye çalışan bir insan çatlayıncaya kadar içse bile susuzluğunu gideremez. Günümüzün içeceği şeyi bilmeyen zavallı insanları deniz suyu gibi şeylerle susuzluğunu gidermeye çalıştıklarından dolayı içtikçe içiyorlar. İçtikçe içiyorlar ama susuzlukları arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. yandıkça yanıyorlar, yandıkça yanıyorlar. Yananlarla yanmamak için içilmesi gerekli olan şeyi içmek lazım. O da mülayemet, bu hayatıdır veya Kevser'idir veya Zemzem'idir. Yumuşaklık Kevser'i ve Zemzem'idir. Başkalarının hissiyatına saygılı olma Kevser'i ve Zemzem'idir. Şeytani huy olan hırçınlığı terk etme Kevser'i ve Zemzem'idir. Bugün söylediğiniz sözlerin altında yarın onun hesabını verme durumunda kalmamak için bugün, yarın, öbür gün, 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra dediğin şeyler altında kalmamak için temkinli olma Kevser'idir, Zemzem'idir. Allah o Kevser'i nuş etmeye muvaffak eylesin. Başınıza artımın farkındayım. Dünyevi her beklenti insanın bünyesine düşmüş bir güve gibidir. Bir gün onu yer, bitirir. Yapacağınız işleri dünyevi beklentilere bağlarsanız siz kendinizi çürümeye salmışsınız demektir. Evet. Güve ile yün arasındaki münasebet gibi bir şeydir. Bence yün olacağımıza öyle yumuşak hem de güvelerin yemeyeceği bir şey olalım. Nefis güvesi, enaniyet güvesi, egoizm güvesi, egosantrizm güvesi, narsizm güvesi, alkış bekleyiş güvesi, takdir güvesi, müşarun bil benan olma, parmakla gösterilme güvesi, bunlar öyle miret güvelerdir ki, inanın canavarlardan daha fazla tahribat yaparlar insanın ruh dünyasında. Vesselam.